bat mutuan irian, mutuekin solas ezinian. Mingain zakarren batza eunien bazkan, mutuek basiatzen duten, mutuez gaizki esakan. Ze eroso bizin garen oso zorion txugaran. Ze eroso bizin garen oso zorion txugaran. Mutxuak ondo jazten dira, mutxuei bisita egitian. Larrun txurien antza itxuren dantza, mutxuek begiratzen duten nora doazen beste mutxuek. Zer oso bizin garen oso zo zorion txugaran. Zer oso bizin garen oso zo zorion txugaran. Mutxua parapaparam, parapaparam, parapaparam. Mutxuek narrazia dituzten prez beti nireka azpian. Jaben zerbaiten jabe plazerri gabe, mutxuen emozio bilduma giltzapian haien bankuan. Zer oso bizin garen oso zo zorion txugaran. Zer oso bizin garen oso zo zorion txugaran. Mutxuak